Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχουμε μία ακόμα λοιπόν τραγωδία. Δεν μπορούμε να την πούμε πρωτοφανή αυτή την τραγωδία, γιατί είναι ένα ακόμα επεισόδιο σε αυτό το διαρκές έγκλημα. Έχουμε τουλάχιστον 18 νεκρούς μετανάστες σε ναυάγιο στη Λέσβο, ανάμεσά τους και ένα μικρό παιδί. Έχασαν τη ζωή τους στην θάλασσα ανατολικά της Λέσβου μετά από την βύθιση της Λέμβου. Επαναλαμβάνω, ανάμεσά τους και ένα μικρό αγόρι, του οποίου ισορρός αναρτήθηκε σύμφωνα με το λιμενικό νωρίτερα. Η βάρκα, όπως υπολογίζεται, είχε αναχωρήσει χτες το βράδυ από μια περιοχή κοντά στο Αϊβαλί, κάτω βεβαίως από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Κυνηγημένοι και ξεριζωμένοι από το πόλεμο και τη φτώχεια, μπλεγμένοι μέσα σε μια τραγική μοίρα, έτσι το λένε, μοίρα το λένε αυτοί που τους καταδιώκουν, μια μοίρα η οποία γράφεται για τους λαούς από τους ανταγωνισμούς των αφεντικών, από τους ανταγωνισμούς των υπεριαλιστών, των πολέμων τους, και η αναζήτηση βεβαίως μιας καλύτερης ζωής καταλήγει σε αβάσταχτες τραγωδίες. Λοιπόν, που οι πνιγμένες αυτές ανθρώπινες ψυχές ξαναέγιναν ορατές, ξαναέγιναν υπαρκτοί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί για κάποιους δεν υπάρχουν. Τώρα λοιπόν πάμε να δούμε τι μάθαμε ξανά. Τι μάθαμε ξανά σήμερα. Αυτό που ξαναμάθαμε σήμερα είναι ότι η διαχείριση του προσφυγικού διέπεται από μία κατάπτυστη συμφωνία. Μιλώ για εκείνη την κοινή δήλωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που υπεγράφει το 2016, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει κάνει πλακάκια με την Τουρκία, ενώ οι κυνηγημένοι και κατατρεγμένοι άνθρωποι θεωρούνται κάτι σαν βαλίτσες που τις κλωτσάνε ο ένας τον άλλον. Και όλο αυτό προκειμένου οι χιλιάδες των ξεριζωμένων να μην φτάνουν στην καρδιά της Ευρώπης. Υπεγράφει δηλαδή μια συμφωνία το 2016 που είπε ότι η Ελλάδα, και το αποδέχτηκε αυτό η Ελλάδα τότε, θα είναι ο μπάτσος των Γερμανών και των υπολείπων στα σύνορά της, και απέναντί της θα είναι οι μετανάστες. Και όχι μόνο αυτό, απεδέχθη η Ελλάδα το 2016 ότι η Τουρκία, το καθεστώς του Ερντογάν, το καθεστώς με το φασίστα τον Μπαξτελή, το καθεστώς που χρησιμοποιεί κατατρεγμένους ανθρώπους και τους εργαλειοποιεί για γεωπολιτικούς σκοπούς, τι είναι? Τι λέει αυτή η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, που έχει και την υπογραφή της Ελλάδας? Ότι αυτή η Τουρκία είναι μια ασφαλής χώρα. Η συμφωνία αυτή που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνομολόγησε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει και όλοι μαζί την χειροκρότησαν τότε, ήταν εξ αρχής εγκληματική. Είναι η συμφωνία που εξ αρχής απέδιδε στην Ελλάδα το ρόλο του δεσμοφύλακα, το ρόλο του δήμιου. Έτσι λοιπόν οι πρόσφυγες μέσω της διαρκούς εξαθλίωσής τους, χωρίς καμία πρόβλεψη απόδοσης ασύλου και χωρίς καμία μέριμνα μετακίνησής τους στις χώρες που επιθυμούν, έχουν βρεθεί να συνοστίζονται στα αντίπαλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και στο μεταξύ μετατράπηκαν, όπως είπαμε, σε ένα ιδανικό εργαλείο γεωπολιτικών παζαριών και εκβιασμών. Τι μάθαμε ξανά σήμερα, πράγμα το οποίο γνωρίζαμε από την εποχή του μικρού Αϊλάν. Θυμάστε, αυτό που μάθαμε ξανά σήμερα είναι ότι όποιος παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει, ότι δεν είδε, ότι δεν ξέρει τίποτα για αυτό το διαρκές έγκλημα, όπως έκανε, ότι δεν ήξερε τίποτα για τη Μόρια, ότι δεν είδε τίποτα στην Ιδωμένη, όποιος παριστάνει ότι δεν ξέρει τίποτα για αυτούς τους δεκάδες μικρούς Αϊλάν που ξεβράζονται στο Αιγαίο, σε όλη τη Μεσόγειο, όποιος παριστάνει ότι δεν ξέρει τίποτα για τη φρίκη που ζουν οι πρόσφυγες στη Μελίγια, στην Ισπανία, όποιος παίζει τα παιχνιδάκια των ορισμών τάχα μου με τις λέξεις πρόσφυγας και μετανάστης, για να μην ασχοληθεί τελικά με τι, μα με τη λέξη άνθρωπος, γι' αυτό παίζουν με αυτές τις λέξεις, πρόσφυγας, μετανάστης, γιατί, για να μην ασχοληθούν με τη λέξη άνθρωπος. Όποιος λοιπόν κάνει ότι δεν βλέπει την κτηνοδία και πίσω από την κτηνοδία βλέπει μόνο όταν έρχεται η εσωτερική κατανάλωση του εγκλήματος, έτσι, βλέπει μόνο επιβουλές κατά της πατρίδας, ποιας πατρίδας, εκείνη που έλεγε ο Άγγλος ποιητής και σοφός ότι τη χρησιμοποιούν ως τελευταίο καταφύγιο οι απατεώνες. Για αυτούς μιλάμε τώρα. Όποιος επομένως κάνει πλάτες στο φασισμό για να κερδοσκοπεί πάνω σε αυτό το διαρκές έγκλημα, είναι πολύ απλό. Είναι συνένοχος. Τι μάθαμε λοιπόν ξανά σήμερα? Καταρχάς μάθαμε ότι οι πρόσφυγες δεν είναι ροές. Ποτέ δεν ήταν ροές. Άνθρωποι είναι. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι. Οι πρόσφυγες δεν είναι ούτε βόμβες, ούτε σκουπίδια, ούτε εισβολής. Η μόνη διαχείριση που θα άρμοζε στη χώρα της προσφυγιάς, έτσι, στην Ελλάδα, της οποίας το μέτρο της ανθρωπιάς δεν είναι το εγκληματικό καθεστώς του Ερντογάν, δεν μπορεί να είναι μέτρο για την Ελλάδα η αθλειότητα του Μπαξελή και του κάθε φασίστα Γκριζουλίκου στην Τουρκία. Η μόνη διαχείριση λοιπόν που θα άρμοζε σε αυτή τη χώρα, τη χώρα της προσφυγιάς στην Ελλάδα, τη χώρα του πατριωτισμού και της αλληλεγγύης, είναι να περιθάλπει εκείνους που έχουν ανάγκη, να τους εξασφαλίζει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για όσο παραμένουν σε αυτή τη χώρα, να εξετάζει τα αιτήματά τους και να τους αποδίδει εκείνο το νομιμοποιητικό καθεστώς που απορρέει από την ιδιότητά τους, από την ιδιότητα του ανθρώπου, από την ιδιότητα του πρόσφυγα, και τελικά παρά και ενάντια σε εκείνους οι οποίοι μας θέλουν δεσμοφύλακες και δήμιους, να τους ανοίγει το δρόμο για τις χώρες προορισμού που εκείνοι επιλέγουν, προμηθεύοντάς τους μάλιστα με τα ανάλογα ταξιδιωτικά έγγραφα. Αν αυτοί τώρα η αντιμετώπιση προϋποθέτει να μιλήσουμε για μια χώρα απίθειας, προϋποθέτει να μιλήσουμε για μια χώρα ανυπακοής απέναντι στο ΝΑΤΟ, απέναντι στους Αμερικάνους, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλους εκείνους που ξεριζώνουν ανθρώπους για να τους χρησιμοποιούν μετά οι φασίστες, όπως το καθεστώς του Ερντογάν. Αν αυτό που σας περιγράφω προϋποθέτει μια χώρα αλληλεγγύης που θα τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια της απανθρωπιάς, των δουλέμπορων, των διακινητών, των δολοφόνων, των εγκληματιών, των φασιστών, τότε αυτό πρέπει να γίνει. Αυτή είναι η απάντηση. Μια τέτοια χώρα είναι η απάντηση. Θα ήταν μεγάλη τιμή αν μια τέτοια χώρα ήταν η Ελλάδα. Γιατί πεθαίνουν λοιπόν αυτοί που πεθαίνουν, γιατί πνίγονται, γιατί δολοφονούνται? Πεθαίνουν, πνίγονται, δολοφονούνται λόγω της εγκληματικής, λόγω της εμπριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πεθαίνουν, πνίγονται, δολοφονούνται λόγω της άθλιας συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Αυτή είναι η αιτία. Αυτός είναι ο λόγος. Η απάντηση σε αυτό το έγκλημα δεν είναι προφανώς η πολιτική των κατεφημισμών χώρων φιλοξενίας. Να θυμίσουμε αυτούς τους χώρους φιλοξενίας. Να θυμίσουμε λίγο πριν πυρποληθεί η Μόρια των 2.800 θέσεων, ότι επί ΣΥΡΙΖΑ εκεί είχαν στηβαχτεί 5.500 άνθρωποι για 2.800 θέσεις, που μετά φτάσανε μέχρι 25.000 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η απάντηση. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Όταν έχεις μια τέτοια τραγωδία όπως η σημερινή, που δεν είναι η μόνη, είναι προφανές ότι δεν μπορείς, ξαναλέω, να συμπεριφέρεσαι με μέτρο την απανθρωπιά του απέναντι εγκληματία, την απανθρωπιά του απέναντι δουλέμπορου, την απανθρωπιά του απέναντι διακινητή. Είναι άλλο το δικό σου μέτρο. Το δικό σου μέτρο δεν μπορεί παρά να είναι το ζύγι του ανθρώπου. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το έγκλημα δεν είναι τα δεσμοτήρια, είναι το κλείσιμο των δεσμοτηρίων. Η απάντηση σε αυτό το έγκλημα είναι η αντιμετώπιση των προσφύγων, η αντιμετώπιση των μεταναστών ως αυτό που είναι, άνθρωποι. Και όσο μένουν εδώ αυτοί οι άνθρωποι, να μένουν σε ανθρώπινους χώρους φιλοξενίας. Απομάκρυσή τους από τα νησιά, άλλωστε ενδιαφέρεστε και για την εθνική ασφάλεια, έτσι δεν λέτε? Και μεταφορά τους λοιπόν στην υπηρετική χώρα, σε ανθρώπινους χώρους φιλοξενίας, με άμεση εξέταση των αιτήσεων ασύλου, με άρνηση εφαρμογής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Γιατί αυτή δολοφονεί, γιατί αυτή πνίγει, γιατί αυτή σκοτώνει. Και με παραχώρηση ταξιδιωτικών εγγράφων και υλικών μέσων για να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. για την αναχώρησή τους, όπως οι ίδιοι ζητούν από την Ελλάδα. Αυτό είναι το ζύγι και το μέτρο της ανθρωπιάς. Μας το ξαναθύμισαν σήμερα αυτοί οι τουλάχιστον 18 νεκροί. Και λέω τουλάχιστον γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε είναι δεκάδες οι αγνοούμενοι. Τη φύγει, ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζομαι προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Γυρνά στον κόσμο πουθένα, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συνάντησω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό. Στεγαστρό φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρεμίζω ουρανούς, τρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιό μολύβι και την ψυχή μου ένα πέραντο από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας, φτηνώ του άστρου σας την κόχη. Γίνομαι αύρα αλμύρι και στέρνω βροχή. Πάρε τα όχι και ξεπούρνιασα απ' αυτή τη γωνία που στο κουφάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα μαθονία. Άρνησή μου στομωμένη, λύσου καημένη. Γίνε κλωστή στην ανέμη τυλιγμένη. Να σου δώσω μια, να γυρίζεις για πάντα και πάντα. Να σου φυσάω πρίμα, κράτα μου αβάντα. Μέχρι να βρούνε απαγιό όσοι ζουν σε φύγη. Καινούργια αρχή και σε καλό να τους βγει. Η κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα γραπετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη συγγύη. Και εδώ τον τόπο που έζησα τη φύγη. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζομαι προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Σε καλό θα μου βγει κι ας τρίξουν οι σκάρνοι μου. Έχω μαζί μου σ' αυτό το σάλεμα που κάνεις ψυχή μου την αυταπάρνησή μου, το μαγικό ραβδί μου. Κάνω τα δυνατά να ξεπερνάνε τη φωνή μου. Τιμή μου, λίγα μου βήματα σκίζουν τη λάσπη. Πάρε τα χνάρια μου αντί για χάρτη και στα μπαγκάζια σου μη στριμώξεις ντροπή. Ούτε σιωπή, υστερόγραφο. Δεν πιστεύω στην τύχη όταν τα ψέματα πεθαίνουν. Γεννιούνται ωραίοι στίχοι και γλυκαίνουν το μίσος του συχναθρώπους. Ή τους πετάνε για πάντα μες στους πανερήμους τόπους. Λόγια κρυμμένα μου, κρυματισμένα μου. Κάνα τα αποσβέσεις σε όσα είχα μέσα μου. Σιξίλι πέσα μου μπροστά στη βρωμική ιστορία. Μύθος απέθαντος και όμοια λιγορία. Περιγελάστε με, δίλη ξεχάστε με. Πλέξτε με φυτίλι και ανάψτε με μέσα. Στην πλάνη σας ένα όνειρο ατόφιο θα κραγεί. Ζωή σκραυγή και σε καλό να μου βγει. Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, φίλε ταξιτζή, εσύ που μας ακούς, πρόσεξε λίγο. Πριν από λίγη ώρα στις 7 πήρες κούρσα διαδρομή από τη Λεωφόρο Κηφισίας απέναντι ακριβώς από το Real προς τη Νέα Ερυθρέα. Ο συνάδελφος, γιατί συνάδελφος είναι, που ανέβηκε στο ταξί σου, ξέχασε στο πίσω κάθισμα ένα κινητό. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι εργαλείο δουλειάς τεράστια σημασίας. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε πίσω, κάνε αναστροφή, έλα στο Real, ρίξε μια ματιά στο πίσω κάθισμα, θα βρεις εκεί το κινητό Samsung του συναδέλφου και έλα στην είσοδο του Real να πάρουμε το κινητό να το παραδώσουμε στο συνάδελφο. Επαναλαμβάνω, ο φίλος ταξιτζής που μας άκουγε στις 7 η ώρα, την ώρα που πήρε κούρσα από τη Λεωφόρο Κηφισίας απέναντι από το Real προς τη Νέα Ερυθρέα, στο πίσω κάθισμα είναι το κινητό που ξέχασε συνάδελφος, κάνε μου τη χάρη, έλα από εδώ ξανά να πάρουμε το κινητό να το δώσουμε στον συνάδελφο. Να είσαι καλά. Σε καλό να μας βγει. Θεοδόση, καλησπέρα. Θεοδόση Πάνου. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα εικόνα, τι γίνεται. Και κύριοι, χαμένοι άνθρωποι στα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Να πάμε Λέσβο αρχικά. Στη Λέσβο, εκεί στην θαλάσσια περιοχή Προβοσκίδα, συνολικά 18 έχουν ανασυρθεί. 17 γυναίκες και ένας άνδρας. Αρχικά έλεγαν ότι είναι παιδί, κατά πάσα πιθανότητα είναι έφηβος. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στα παγωμένα νερά του Αιγαίου, εκεί στην περιοχή της Προβοσκίδας, που είναι μια δύσκολη θαλάσσια περιοχή, προέρχονται όλοι από την Αφρική. Είναι αφρικανικής καταγωγής οι άνθρωποι εκεί που χάθηκαν. Οι περισσότεροι, Νίκο, κυρίες και κύριοι, ίσως έβλεπαν πρώτη φορά θάλασσα στη ζωή τους. Το πιο πιθανό είναι αυτό. 9 έχουν διασωθεί, 40 άτομα ουσιαστικά επέβαιναν. Επέβαιναν σε τι τώρα? σε αυτές τις πλαστικές τις λέμβους που τους έχουμε δει και στις εικόνες στην τηλεόραση και που μέσα στη νύχτα με 8 και 7 μποφόρ σε μια θαλάσσια περιοχή της οποίας τα ρεύματα είναι ισχυρότατα και τα κύματα είναι δυνατόν να φτάσουν ένα ύψος 2 με 3 μέτρα όταν έχει 8 μποφόρ. Και οι εγκληματίες έβαλαν τους ανθρώπους αυτούς μέσα σε μια πλαστική λέμβο και απλά τους άφησαν να πεθάνουν στα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Τώρα, στα Κύθυρα, στην περιοχή του Διακόφτη. Ο Διακόφτης είναι το δεύτερο μεγάλο λιμάνι των Κυθύρων, πλην όμως προς την βόρεια πλευρά του είναι απόκρημνη με βράχια και γκρεμούς. Και εκεί η θάλασσα εκεί των Κυθύρων, πρέπει να σας πω, είναι πιο δύσκολη ακόμα από την Λέσβο. Εκεί κυριολεκτικά διαλύθηκε ένα ιστιοφόρο στο οποίο κατά άλλους επέβαιναν 95, κατά άλλους πάνω από 100 άνθρωποι. Έχουν ήδη διασωθεί 80 άνθρωποι με υπεράνθρωπες προσπάθειες και στις δύο περιπτώσεις που αναφέρω, τόσο από το λιμενικό όσο και από εθελοντές και ναυτικούς που ήταν στο σημείο και είχαν σκάφη τα οποία μπορούσαν να αντέξουν τους, τον κυματισμό, τον έντονο κυματισμό, κυρίως στη θάλασσα των Κυθύρων. Πολλοί γατζώθηκαν απάνω στα βράχια, τους έβγαλαν. Υπάρχει μία πληροφορία ότι έχουν ανασυρθεί 5 πτώματα. Ακόμα επίσημα αυτό ωστόσο, γι' αυτό σας το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, δεν επιβεβαιώνεται. Εγώ θα περιμένω το επίσημο από το λιμενικό. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι από το πρωί που έχουμε μιλήσει και με τον Δήμαρχο εκεί στην περιοχή και μίλησε και στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, έλεγε ο άνθρωπος και άλλοι κάτοικοι ότι βλέπουν πτώματα μέσα στη θάλασσα, αλλά όπως προείπα, εκεί η περιοχή, η θαλάσσια περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αν είναι δύσκολη στην θέση Προβοσκίδα που χάθηκαν τόσοι άνθρωποι με αυτό το καριδότσουφλο που τους έβαλαν μέσα να αντιμετωπίσουν 2 μέτρα κύματα, αν είναι δυνατόν, είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Εκεί στα Κύθυρα, στο Διακόφτη, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι ακόμα πιο δύσκολη η θαλάσσια περιοχή. Όπως είπαμε, ή 95 ή πάνω από 100 άνθρωποι επέβαιναν, ανακεφαλαιώνοντας τώρα, επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό το οποίο κυριολεκτικά διαλύθηκε στα βράχια, στο Διακόφτη, στα Κύθυρα. 80 έχουν διασωθεί, οι έρευνες συνεχίζονται μέσα στη νύχτα, με πλωτά όμως μέσα έχουν αποσύρει τα εναέρια, ενδεχομένως να παραμείνει ένα σούπερ πούμα στην περιοχή, το οποίο έχει ειδικά συστήματα πλοήγησης νυχτερινά. Συνεχίζονται οι έρευνες επίσης πάλι κατά από δύσκολες καιρικές συνθήκες στη θέση Προβοσκίδα στη Λέσβο. Εγώ ως άνθρωπος, γιατί τώρα δεν θα μιλήσω ως ρεπόρτερ, μία λέξη μου έρχεται στο μυαλό: έγκλημα, τίποτα παραπάνω. Πες μου κάτι, θυμάμαι το 2016 τον τότε Υπουργό Άμυνας της αριστερής κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Καμένο, ναι, ο οποίος έλεγε ότι είχε κάνει μια super duper συμφωνία με το ΝΑΤΟ και θα έρχονταν εδώ οι νατοϊκοί με τα πλοία τους, όπως και ήρθαν, για να επιβλέπουν την διακίνηση της... Και είχαν βγάλει και βίντεο, υποτίθεται, τα οποία τα είχαμε δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής. Τότε λοιπόν εμφανίστηκε το ΝΑΤΟ ως ναυαγοσώστης. Εδώ, στο Αιγαίο. Είναι το ΝΑΤΟ που βομβαρδίζει τις χώρες αυτονών. Τώρα ναυαγοσώστης είναι η Frontex. Μετά ήρθε η Frontex. Η οποία Frontex. Συγγνώμη που σε διακόπτω, δείτε στι Frontex αυτή τη στιγμή πάντως επιχειρούν στη Λέσβο. Σύμφωνη, καμία αντίρρηση. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν πνιγμένοι όμως. Και αυτοί ήρθαν εδώ για να μην υπάρχουν πνιγμένοι. Ακριβώς. Και ο επικεφαλής τους, ο Ιταλός, παρετήθηκε πριν από ένα μήνα. Βέβαια. Γιατί ήταν εμπλεγμένος σε ανεκτική σε ό,τι αφορά τη δική του στάση σε ζητήματα επαναπροωθήσεων. Ερώτηση. Αυτοί οι δύο ναυαγοσώστες, το ΝΑΤΟ, που βομβαρδίζει και κλέβει τις χώρες των ξεριζωμένων, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με η Frontex δηλαδή, που έχει κάνει συμφωνία με την Τουρκία, με τους εγκληματίες αυτούς από εκεί, αποκαλώντας τους ασφαλή χώρα. Αυτοί οι δύο, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δώσει σημεία ζωής. μέχρι στιγμής αυτό που ξέρω εγώ και στο πιστοποιώ, είναι οι δύο βατραχάνθρωποι που επιχειρούσαν το μεσημέρι, προφανώς δεν επιχειρούν τώρα γιατί είναι νύχτα, στην θέση προσκύδα. Όσον αφορά στα κύθυρα, το λιμενικό και οι κάτοικοι. Και σε αυτό νομίζω ότι είμαι σαφής. Σε ευχαριστώ, Θεοδόση. Θέλω να έρθω να βρω τα βήματα σου, που τα κρεμάς τα ρούχα σου μετά από τη δουλειά. Εκεί που ζεις θέλω να έρθω με το ταξί ένα βράδυ, στην αγκαλιά σου να χωθώ να ζήσω μια σταλιά. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Εκεί που ζεις θέλω να έρθω τις ώρες να σου κλέψω, κι άντε να δούμε ύστερα ποιος είναι ο πιο σοφός. Τα όνειρα που άφησες να παίζουν στην απέξω, ή ο κρυφός μας άγγελος που έσβησε το φως. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Μπορεί και να σε έρωτας και έρωτας μεγάλος, τα ρήφα μου περίμενε, πληρώνω αναμονή για να με πας στο σπίτι μου πρωτού ξυπνήσει ο άλλος, που άμα του πω την ήττα μου θα του κακοφανεί. Τα ρήφα μου. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε σένα. Αναφέρομαι στον ταξιτζή, τον κύριο Χάρη Ξαγοράρη. Δεν προλάβαμε να κάνουμε την ανακοίνωση και το τηλέφωνο του συναδέλφου βρίσκεται στα χέρια μας. Αυτό υπάρχει μια λέξη που το περιγράφει, λέγεται φιλότιμο. Ο κύριος Χάρης Ξαγοράρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Αν έχουμε και επειδή ακριβώς έχουμε τέτοιους ακροατές, δεν φοβόμαστε τίποτα. Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστούμε. Για πάμε να δούμε τι γίνεται στα Ευρώπας. Βαγγέλη Αρετέος. Έλα Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, Βεξέλες. Τι γίνεται, περιμένουμε κοσμογονικές αποφάσεις στην Πράγα. Κοσμογονικές, μάλλον όχι, πάντως σίγουρα κάποιες αποφάσεις θα ληφθούν, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο ευρύτερης πολιτικής συνένεσης. Αύριο είναι η μεγάλη μέρα των συζητήσεων. Εκεί υπάρχει ήδη ένα θετικό κλίμα όσον αφορά το θέμα του πλαφόν στο φυσικό αέριο, διότι και η Κομισιόν έχει κάνει την μεγάλη στροφή ήδη από την Δετάρτη και έτσι το θέμα είναι πλέον στην ατζέντα, και είχαμε και επιστολή που έστειλαν η Ελλάδα, η Πολωνία και το Βέλγιο, σκοπό να αποσαφηνίσουν τις προτάσεις τους, και μέσα σε αυτή την επιστολή εξηγούν το πώς θα πρέπει να γίνει αυτή η επιβολή του πλαφών και κυρίως ότι θα πρέπει να είναι μια επιβολή σε όλο το φυσικό αέριο από όπου και αν προέρχεται αυτό και όχι μόνο στο ρωσικό. Έτσι αύριο αναμένεται να γίνει μια πρώτη συζήτηση σε επίπεδο ηγετών πλέον. Δεν θα ληφθούν αποφάσεις, αλλά σίγουρα θα δοθεί μια πολιτική κατεύθυνση και όλοι εδώ στις Βρυξέλλες θεωρούν και ελπίζουν ότι θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό, πάντα με αυτούς τους αργούς ρυθμούς της Ευρώπης, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχει μπει στις ράγες με την σωστή κατεύθυνση. Με το πετρέλαιο, αυτά που κουβεντιάζαμε και χτες, πού βρίσκεται με το πράγμα? Το πετρέλαιο υπάρχει πια και επίσημα η συμφωνία, αλλά όπως λέγαμε και χθες υπάρχουν αρκετές προϋποθέσεις και έτσι δεν αναμένεται να υλοποιηθεί άμεσα. Οι αισιόδοξοι λένε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τα τέλη του έτους, στις αρχές του 2023, αλλά υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις. Μία από τις προϋποθέσεις είναι να υπάρξει μία συζήτηση για τον καθορισμό συγκεκριμένης τιμής, δηλαδή για το συγκεκριμένο ποσό του πλαφών. Και βεβαίως υπάρχει και όλη αυτή η συζήτηση και όλες αυτές οι προϋποθέσεις που έχουν θέσει χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα όσον αφορά την σύμπλευση και άλλων χωρών με αυτήν την επιβολή πλαφών στο ρωσικό πετρέλαιο, διότι στη διαφορετική περίπτωση θα πληγεί η οικονομία, οι πλειοκτήτες των χωρών αυτών, διότι άλλοι πλειοκτήτες τρίτων χωρών θα μπορούν να μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο χωρίς να επιβάλλουν αυτό το πλαφόν. Είναι μια δύσκολη πολιτική και γεωπολιτική άσκηση με αβέβαιο αποτέλεσμα και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει αποφασιστεί ότι η απόφαση αυτή θα ληφθεί με ομοφωνία των χωρών μελών και έτσι οι χώρες που έχουν αντιρρήσεις διατηρούν μέχρι και τελευταία στιγμή τη δυνατότητα να την μπλοκάρουν αν δεν ικανοποιηθούν οι ανησυχίες τους. Με την κοινή παρουσία αύριο σε κοινό χώρο του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ερντογάν, τι προβλέπεις? Δεν αναμένεται κάτι και από τουρκικές πηγές και από πηγές ευρωπαϊκές. Δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια συνάντηση. Σήμερα είχαμε μία σειρά συναντήσεων του Τούρκου Προέδρου με πολλούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων ήταν στα όρθια και του Πρόεδρου Αναστασιάδη μία συνάντηση που δίρκεσε περίπου 3-4 λεπτά. Στην αρχή οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν κάποιες φιλοφρονήσεις και συνέχεια, σύμφωνα με πηγές από την Πράγα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε στον Πρόεδρο Ερντογάν ότι πρέπει να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού και ότι πρέπει να επιληθεί το Κυπριακό. Και ο Ερντογάν απάντησε ότι ναι, πρέπει να λυθεί το Κυπριακό, αλλά δεν είναι τώρα η ώρα. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά την τραγωδία εδώ στα ελληνικά νερά, με τους δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους, φαντάζομαι ότι οι Βρυξέλλες είναι συγκλονισμένοι, έτσι. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας καλά κρατεί. Η συμφωνία αυτή καλά κρατεί και δεν αναμένεται να αλλάξει. Αν αλλάξει, θα αλλάξουν κάποιες διαστάσεις της, αλλά επί της ουσίας δεν αναμένεται να αλλάξει, διότι είναι πλέον ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ζήτημα, καθώς όλοι στην Ευρώπη θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία λειτουργεί ως ανάχωμα για μεγάλα κύματα προσφύγων στην Ευρώπη. Και αυτή η πολύ κακή συμφωνία του 2016 δεν βρίσκεται κάτω από καμία αμφισβήτηση εδώ στις Βρυξέλλες. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ στις Βρυξέλλες. Σαν το μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνει δεν είσαι στην πληγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει χαραυγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει χαραυγή. Στράγγισε η ζωή σου που αιμορραγεί, κάθε ώρα τρόμος, πόνος και κραυγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός σωπαίνει. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Και σ' ακούν οι ξένοι κι ο αδελφός σωπαίνει. Αχ, δεν είναι άλλη πιο βαθιά πληγή. Κι άλλο σύρμα και χοντρό γυαλί. Μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή. Και λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζει. Μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί. Λες κι αναστενάζεις, λευτεριά φωνάζεις. Μα η ελπίδα μαύρο άπια στο πουλί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου, Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σήμερα το πρωί στην τηλεοπτική του εκπομπή ο Μάνος ο Νυφλής ρώτησε τον Υπουργό Αναπτύξεως και Απογειώσεως, τον κύριο Γεωργιάδη, τι θα γίνει με ενδεχόμενες απολύσεις εργαζομένων στην περίπτωση που προωθηθεί το μέτρο της μείωσης των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων, το θέμα που ανέκυψε δηλαδή χτες. Και ο Υπουργός Αναπτύξεως και Απογειώσεως απάντησε με έναν τρόπο ο οποίος δεν σηκώνει καμία αντίρρηση. Τι είπε? Ο καπιταλισμός λειτουργεί. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά βαρισίματη δήλωση, ενδεικτική της σοφίας όσων μας κυβερνούν. Θα έλεγα μάλιστα ότι αποτελεί και παράφραση εκείνης της άλλης επίσης εξαιρετικής δηλώσεως υπουργού επίσης της ιδίας κυβερνήσεως, ο οποίος μας ενημέρωσε προσφάτως πως ή θα προσαρμοστείτε ή θα πεθάνετε. Όλο τούτο βεβαίως έχει ένα γενικότερο, πρέπει να σας πω, φόντο, πολύ πιο στέρεο. Μιλώ για εκείνη την παλιότερη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού ότι δεν μπορεί να φανταστεί μια κοινωνία χωρίς κοινωνικές ανισότητες. Είναι πρόδειλο λοιπόν ότι αποτελεί καθησυχαστική τοποθέτηση το τι θα γίνει με τις απολύσεις, το γεγονός ότι ο καπιταλισμός λειτουργεί, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Και κανένας δεν μπορεί να αμφιβάλλει με αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού. Πρόχειρα μπορώ να αναφέρω μερικά χαρακτηριστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι όντως ο καπιταλισμός λειτουργεί. Για παράδειγμα, δείτε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα, μια χαρακτηριστική απόδειξη ότι ο καπιταλισμός λειτουργεί? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, στο έδαφος που συντελείται αυτός ο πόλεμος παγκοσμίων διαστάσεων, είναι εκεί που θα είχαμε την παντοτινή ευημερία, θα είχαμε την παντοτινή ελευθερία και μάλιστα το τέλος της ιστορίας. Πότε? Όταν έπεσε εκείνο το σιδηρούν παραπέτασμα. Έπεσε λοιπόν εκείνο, αλλά τώρα εκεί στην καπιταλιστική Ουκρανία είναι, με την καπιταλιστική Ρωσία είναι και με τους καπιταλιστές της Δύσης είναι, που κουβεντιάζουν ακόμα και για χρήση πυρηνικών όπλων. Δεν λειτουργεί ο καπιταλισμός. Άλλη απόδειξη, άλλο παράδειγμα ότι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Σήμερα έχουμε δεκάδες νεκρούς και αγνοούμενους εδώ στην Ελλάδα, μετανάστες, πρόσφυγες. Την τελευταία χρονιά ο αριθμός των προσφύγων παγκοσμίως, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο καπιταλισμός δεν λειτουργεί μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια λειτουργεί. Σε όλο τον κόσμο έχουμε πάνω από 300 εκατομμύρια πρόσφυγες. Δεν είναι αυτή μια απόδειξη ότι λειτουργεί ο καπιταλισμός? Μήπως δεν ήταν χτες μια απόδειξη ότι λειτουργεί ο καπιταλισμός μια χαρά? Χτες δεν είχαμε 2 ακόμα νεκρούς εργάτες? Σε αυτή τη χώρα δεν είναι που κάθε 3 μέρες έχουμε έναν νεκρό εργάτη? Τι άλλο από θεσπέσια λειτουργία του καπιταλισμού είναι αυτή? Είναι προφανές ότι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Δείτε τους εγγεγραμμένους ανέργους. 1 εκατομμύριο είναι. Και μάλιστα λειτουργεί ρολόι. Γιατί την ώρα που υπάρχουν 1 εκατομμύριο εγγεγραμμένοι άνεργοι, αυτοί οι οποίοι τους έχουν κάνει άνεργους με την πολιτική τους, τι φτιάχνουν? Φτιάχνουν και αστυνομία ανέργων. Για να επιβάλλουν, λέει, πρόστιμα στους ανυπάκους άνεργους. Λες και δεν είναι ήδη αρκετό πρόστιμο η ανεργία για τον άνεργο? Τι άλλη απόδειξη ότι λειτουργεί αυτό το σύστημα? Καπιταλισμό το λένε, πράγματι. Δεν λειτουργεί ο καπιταλισμός? Μα είναι δυνατόν να μην λειτουργεί? Για δείτε τι γίνεται με την εσχροκέρδεια, δείτε τι γίνεται με τους μαυραγωρίτες στην ενέργεια. Τα στοιχεία λένε ότι μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη οι πάροχοι ενέργειας έχουν συν 500 εκατομμύρια κέρδη. 500 εκατομμύρια κέρδη. Γιατί τα έχουν αυτά? Γιατί οι τιμές που έδωσαν τον Αύγουστο για το μήνα Σεπτέμβρη ήταν σε μέσους όρους 770 ευρώ η κιλοβατόρα. Μόνο που αυτοί αγόρασαν σε χοντρικές τιμές 417. Αγόρασαν 417 και σε μέσους όρους, με πρώτη μάλιστα την τάχα μου δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, τη ΔΕΗ, πουλούσαν 770, η ΔΕΗ 800. Αυτό στην κατοχή λεγόταν μαυραγωρητισμός. Εδώ το λέμε ελεύθερη οικονομία. Και επίσης πώς αλληλείως το λέμε? Καπιταλισμό που λειτουργεί. Βεβαίως και λειτουργεί. Πώς μπορεί να διαφωνήσει κανείς ότι ο καπιταλισμός λειτουργεί όταν έχεις 33.200 νεκρούς από την πανδημία, αλλά λεφτά παίρνουν οι ιδιώτες κλινικάρχες? Υπάρχει καλύτερη απόδειξη ότι λειτουργεί ο καπιταλισμός? Και πώς μπορεί να υπάρξει καλύτερη απόδειξη ότι λειτουργεί ο καπιταλισμός όταν στους εργάτες και στους συνταξιούχους δεν γίνονται παρακλήσεις? Στους εργάτες και στους συνταξιούχους κόβονται οι μισθοί και οι συντάξεις με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Όταν πρόκειται βέβαια για τραπεζίτες, όταν πρόκειται για εφοπλιστές ή όταν πρόκειται για σούπερ μαρκετάδες, εδώ δεν έχουμε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, εδώ έχουμε παρακλήσεις, αν μπορείτε δήθεν φερρυπίν και διότι. Πώς το λέμε αυτό το σύστημα? Καπιταλισμό. Ο οποίος τι κάνει? Λειτουργεί. Σωστά τα λέει ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως. Κύριε Λεχουρίτη, λειτουργεί ο καπιταλισμός. Καλησπέρα στον πρόεδρο του Ίγκα. Εγώ πάντως δεν θα πάω στη Ρουμανία. Θέλει, δεν θέλει ο Άδωνης, δεν θα με στείλει στην Ρουμανία ή δεν ξέρω σε ποιο άλλο κράτος. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι είναι απαράδεκτο σαν υπουργός κάθε μέρα να βγαίνει και να λέει την κάθε βλακεία που μπορεί να σοφιστεί. Γιατί πρόκειται περί ενός ανθρώπου που έχει ίσως διαβάσει καλά τον Γκέμπελς και τον υιοθετεί. Κάντε μου τώρα τη χάρη, εγώ δεν είμαι και ο καλύτερος φίλος του Γεωργιάδη, αλλά. Ούτε και εγώ είμαι ο καλύτερος φίλος, θα ήθελα. Ας μην το προσωποποιούμε. Θα ήθελα λοιπόν ο υπουργός ανάπτυξης τον κρίνουμε. Δεν τον κρίνουμε ως Άδωνη Γεωργιάδη, προς Θεού έλεος. Σαν υπουργός ανάπτυξης βγαίνει κατά καιρούς και λέει διάφορα. Τα ίδια έλεγε και πέρσι ότι η κρίση θα τελειώσει τέλος του 2021. Και όμως δεν τελείωσε τέλος του 2021, γιατί δεν ήρθε ο πόλεμος μετά και για την ακρίβεια και την κατάδεια που έχει φτάσει η ελληνική αγορά, για όλα αυτά ο πόλεμος. Πάμε παραπέρα λοιπόν. Εκείνο το οποίο συζητήθηκε χτες στη μάζοξη που είχε στο Υπουργείο με τους εκπροσώπους του σούπερ μάρκετ, συναποφασίσανε στη λογική ότι κοιτάξτε, πρέπει να φτιάξουμε ένα καλάθι του φτωχού νοικοκύρη για να μπορεί να αγοράζει, λες και είναι επέτης, τα φτηνά προϊόντα, έτσι ώστε να κρατήσετε σταθερές τιμές και τιμές. Να κρατήσουν αυτές που ήδη έχουν πάρει 100% αύξηση ή αυτές τις τιμές που είναι με προσφορά 40, 50, 30%. Και κάθε σούπερ μάρκετ λέει θα επιλέγει τα δικά του προϊόντα που θα βγάζει. Και πώς θα γίνεται αυτό? Θα πρέπει ο καταναλωτής να μπαίνει από το κινητό του στο e-καταναλωτής, να βλέπει ποια είναι τα 50 φθηνά προϊόντα, ο παππούς, η γιαγιά, των 70, 75, 80 χρονών, για να μπορεί να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς ή από τα Πατήσια να φτάνει στην Νίκαια, για να βλέπει ποια είναι τα φθηνότερα 50 φθηνά προϊόντα. Λοιπόν, αν αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης, ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα κάψει την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία, εάν νομίζει η κυβέρνηση ότι ένας χρόνος ρήτρα αναπροσαρμογής έφερε τον κόσμο σε εξαθλίωση, αν νομίζει η κυβέρνηση ότι επειδή δύο χρόνια πανδημίας ήταν αυτά που έφεραν αποθεματικά στις τράπεζες 10 δις και πρέπει να ξοδευτούν, γιατί δεν πρέπει να κρατιούνται στις τράπεζες, πρέπει να κινείται το χρήμα, γιατί αν δεν κινείται σαπίζει. Όλα αυτά, κύριε Μπογιόπουλε, είναι στη φαντασία που πρεσβεύει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης περί καπιταλισμού. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν λέει ο καπιταλισμός. Ο ισχυρός να φάει τον φτωχό και ο φτωχός να πεθάνει. Γιατί αν δεν προσαρμοστεί θα πεθάνει, λέει ο ένας υπουργός, ο άλλος όσο μεγαλύτερη η ακρίβεια τόσο περισσότερα λεφτά έρχονται στα δημόσια ταμεία και ο τρίτος λέει ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και όχι μόνο ο κύριος Άδωνης, όλο το επιτελείο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Και ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Ανάπτυξης. Τι μας λένε λοιπόν, ως εκ θαύματος η Ελλάδα δημιουργήθηκε επί 4.000 λέει ελέγχους έχει κάνει η περιβόητη Δημαία, η πρετοριανή του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, 70 άτομα στο σύνολο ελεγκτές ανά την επικράτεια, και όταν εγώ κάλεσα στο τηλέφωνο να μιλήσω με τον διοικητή της Δημαία, ακόμα εδώ και 8 μήνες περιμένω να μιλήσω με τον διοικητή της Δημαία. Αυτή είναι η πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης και του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί αυτός είναι προϊστάμενος υπουργός. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πει ψέματα ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί η αλήθεια μάλλον λέει πολλά ψέματα, αλλά δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει τα ψέματα που λέει. Γιατί η αλήθεια τον διαψεύδει. Και τι λέει η αλήθεια? 7-9 του χαρτοπετσέτες είχαν 1,74 και 1η Οκτωβρίου οι ίδιες χαρτοπετσέτες πήγαν 2,49. Μία αύξηση 43%. Πάμε παραπέρα. Μαργαρίνη, το μπαστούνάκι, 250 γραμμάρια 1,14. 200 γραμμάρια μπαστούνάκι 1,43-1,47. Μία αύξηση 57-61%. Γάλα βρεφικό γάλα που είχε 8 Σεπτεμβρίου 13-14,5 ευρώ, 15 Σεπτεμβρίου πήγε 29-34 ευρώ το κουτάκι. Αυτό πόσο είναι, 100%? Αυτό είναι 130%. Αυτή είναι λοιπόν η πολιτική του καπιταλισμού. να εξαθλιώνει τον κόσμο. Α, με ρωτάτε. Αυτή είναι, ναι, του καπιταλισμού. Αυτή. Με τη υγεία. Για πείτε μου, κύριε Λεχωρίτη, αυτό λοιπόν το οποίο ανακοινώθηκε χτες, αυτό το περίφημο καλάθι της νοικοκυράς, το οποίο όμως πρέπει να πω ότι συνοδεύτηκε και από διαβεβαιώσεις ότι δεν μιλάμε για πάγωμα τιμών, ούτε ότι υπάρχει περίπτωση να θίξουμε τον ανταγωνισμό. Μάλιστα, αυτό είναι καταρχάς, κύριε Μπογιόπουλε, καλάθι της φτώχειας. Είναι αυτό που έχουν δημιουργήσει τα σούπερ μάρκετ. Όταν βγαίνεις έξω από το ταμείο, έχεις ένα περίσσευμα μακαρόνι, το ρίχνεις στο καλάθι. Έχεις ένα περίσσευμα κονσέρβα, το ρίχνεις στο καλάθι. Αυτό είναι το περιβόητο καλάθι που θέλει να δημιουργήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά τις τιμές θα τις δημιουργήσουν τα σούπερ μάρκετ ρίχνοντας, λέει, ή τέλος πάντων κρατώντας σταθερές κάποιες τιμές στα 50 προϊόντα. Και ποιος αυξάνει τις τιμές στα σούπερ μάρκετ? Θα αυξάνουν. Εάν τις αυξάνουν τα σούπερ μάρκετ, να λογοδοτήσουν. Αλλά θεωρώ ότι δεν τις αυξάνουν τα σούπερ μάρκετ. Τις αυξάνει η βιομηχανία και η βιοτεχνία. Γιατί το πετρέλαιο έχει πάει στο Θεό και δεν θέλουν να το ρίξουν? Γιατί όταν ακούς τον εκπρόσωπο των βενζινοπολών να λέει ότι οι τιμές διαμορφώνονται κάθε μέρα ανάλογα με τις διεθνείς τιμές του Brent. Δηλαδή, ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει καπέλο τα καύσιμα ανάλογα με τις ορέξεις των διεγιστηρίων. Και εκεί δεν παρεμβαίνει κανένας. Καπιταλισμός κατά τα άλλα. Μιλάμε για την ενέργεια. Τι μας λέει ο άλλος υπουργός? Ότι ξέρετε, από το 1.900 που θα χρηματοδοτήσουμε τις εταιρείες ενέργειας, ό,τι θράσος, το 1% το έχουμε πάρει πίσω, λέει, από τις εταιρείες. Ακόμα όμως περιμένουμε το 90% των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας. Ακόμα το περιμένουμε. Πάμε παραπέρα. Τα 800 εκατομμύρια θα τα βάλει το Δημόσιο Ταμείο. Και γιατί, ρε φίλε, θα τα βάλει το Δημόσιο Ταμείο? Σου δώσε κανένας το δικαίωμα να πάρεις τα λεφτά που με φορολογείς εμένα και να τα βάλεις στις εταιρείες που κλέβουν τον κόσμο? Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτό πρεσβεύει. Ο καπιταλισμός αυτό πρεσβεύει, ναι. Αυτό πρεσβεύει, μάλλον. Ναι. Ωραία. Όχι, μάλλον σίγουρα. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε εντελώς αντίθετοι στη φιλοσοφία της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για να μην προσωποποιώ το πρόσωπο Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά αυτός τα λέει και μάλιστα λέει το εξής. Όταν σε μια ερώτηση, γιατί παρακολουθώ συχνά πυκνά το τι λέει και τι είναι το Υπουργείο το οποίο μας απασχολεί και μας αφορά. Τι λέει? Ότι εγώ δεν κάνω προβλέψεις και δηλώσεις. Δεν έχει μείνει τίποτα να μην έχει προβλέψει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Εν ολίγης, εάν δεν υπάρξει παρέμβαση, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό λέτε, αν δεν υπάρξει παρέμβαση, ακριβώς, στα καύσιμα, ακριβώς, στην ενέργεια. Στην ενέργεια θα πληρώνουμε πανάκριβα τα τρόφιμα και ό,τι κυκλοφορεί, περπατάει και κολυμπάει. Μάλιστα. Λοιπόν, το τρίπτυχο είναι ακρίβεια, ποσότητα, ποιότητα. Ακρίβεια τη βιώνουμε και τη βλέπουμε. Την ποσότητα την βλέπουμε πως μειώνεται και αυξάνεται η τιμή. Την ποιότητα όμως, κύριε Μπογιόπουλο, δεν τη βλέπουμε, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Γιατί οι εταιρείες, για να κρατήσουν και να μην κλείσουν, τι θα κάνουν? Θα υποβαθμίσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης και δυστυχώς θα τρώμε ό,τι άχρηστο κυκλοφορεί στην αγορά. Γιατί? Διότι ο ΕΦΕΤ έπρεπε να έχει 488 άτομα ελεγχτές στην αγορά. Έχει 220, εκ των οποίων 220 ατόμων που έχει, τα 186 υπηρετούν, οι άλλοι είναι αποσπασμένοι, και από τους 186 μόνο 133 ελεγχτές υπάρχουν για όλη την επικράτεια για να ελέγξουν την τροφική αλυσίδα. Εάν νομίζουν οι καταναλωτές και οι ακροατές ότι κατά αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η αγορά από το τι σκουπίδι μας προσφέρουν, είμαστε πάρα πολύ γελασμένοι. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η αλήθεια και αυτό είναι το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος. Κύριε Λεχωρίτη, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα σε περιμένω. Μα πάλι δε θα δεις. Ακόμα μια νύχτα που σε περιμένω. Μα πάλι δε θα δεις. Βάνει μισερό στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Τον καιρό. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα. Να τρέμω τον καιρό. Τα ξένα στη σκάλα την παλιά θα είναι ο απέναντι Εργένης. Ακόμα μια νύχτα που ζεις και πεθαίνει. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στο Μπάνο, μας ακούει από τη Σουηδία, στο Ζήση. Σπύρο μου, το είπα και το ξαναλέω, μέτρο της ανθρωπιάς σε τούτο εδώ τον τόπο δεν μπορεί να είναι και δεν θα γίνει ποτέ το αφήγημα και το έγκλημα του Ερντογάν. Τελεία παύλα παράγραφος. Καλησπέρα στην Αγγελική, στο Δήμο, στη Τζίνα, στη Σοφία. Καλησπέρα στο Φώτη και στο Μίλτο. Ναι, Ελευθέρη μου, την έχω και υπόψη μου και αυτή τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη. Όποιον είπε δεν αρέσει η χώρα, να πάει στη Ρουμανία. Δεν ξέρω γιατί ειδικά στη Ρουμανία. Το θέμα βέβαια με τον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι ταυτίζει την πολιτική της κυβερνήσεως. Ταυτίζει την πολιτική της κυβερνήσεως με τη χώρα. Με τη χώρα. Διότι αυτό είναι το νόημα. Σε όποιον δεν αρέσει η πολιτική της κυβερνήσεως να πάει στη Ρουμανία. Έτσι. Αλλά αυτό ο κύριος Γεωργιάδης μας το είπε με τον δικό του τον τρόπο, σε όποιον δεν αρέσει η χώρα. Το να ταυτίζεις τώρα την πολιτική της κυβερνήσεως με την χώρα, μάλλον θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό ο κύριος Υπουργός, γιατί την εποχή που ήταν στο Λάος ο κύριος Υπουργός, πριν γίνει δηλαδή αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τότε δηλαδή που έλεγε ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι κλέφτες, τότε δηλαδή που δεν του άρεσε η πολιτική των άλλων, θα έπρεπε να έχει μεταναστεύσει 12 φορές. Δεν θυμάμαι να είχε μεταναστεύσει. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, αυτό το σχήμα το ταυτίζουμε την πολιτική μας με τη χώρα. Δεν το λέμε ναπολεοντισμό, ούτε λουδοβικισμό, ούτε μαυροϊσμό. Πρόκειται για απάβγασμα και αγλάϊσμα αρχαίας ελληνικής παιδείας. Καλησπέρα στο Σωτήρη, στο Μιχάλη, καλησπέρα στο Στέλιο, καλησπέρα στον Ηρακλή, στον Νίκο, καλησπέρα στον κύριο Θεοδοσιάδη. Ο Σάκης έχει στείλει το μήνυμα, διαβάζω, του Αζερμπαϊτζάν. Διαπράττει αυτή τη στιγμή, λέει ο Σάκης, εισβολή και σφαγή στην Αρμενία. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υδρώνει και πολύ η σωστή μεριά της ιστορίας. Μάλλον αυτές είναι καλές εισβολές και καλές σφαγές, λέει ο Σάκης. Κύριε Αλέξανδρε, εσείς που λέτε για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αναφερόμενος συγκεκριμένα σε αυτούς τους μετανάστες, σε αυτούς τους πρόσφυγες που έχασαν τη ζωή τους εδώ στα ελληνικά νερά, ότι εσείς τους θεωρείτε πελάτες, γιατί αυτό μου γράφετε εδώ, θέλω να σας πω ότι είστε ένας φασίστας κανονικός και ως εκ τούτου κάνετε λάθος να ακούτε αυτό το σταθμό και σίγουρα κάνετε λάθος να ακούτε αυτό το σταθμό αυτή την ώρα. Αλλάξτε λίγο πιο δεξιά. Όσο πιο δεξιά μπορείτε, πηγαίνετε εκεί. Το κουμπάκι του ραδιοφώνου σας. Άννα μου, καλησπέρα. Άννα Κανδύλη μαζί μας. Καλησπέρα, Νικό. Έχουμε εξέλιξη με αυτή την τραγωδία εκεί στην Πάτρα με τα παιδιά. Ναι, η πρώτη δίκη για την Ρούλα Πισπυρίγκου είναι γεγονός, καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, που την παραβέβει να δικαστεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας για την δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζορτζίνας, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας του παιδιού στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο τον Απρίλιο του 2021. Την ίδια ώρα, βεβαίως, να υπενθυμίσουμε, Νίκο, γίνεται και η ανάκριση, είναι σε εξέλιξη κύρια ανάκριση, και για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας, της Μαλένας και της Ήριδας, με κατηγορούμενη επίσης τη μητέρα τους. Οι δικαστές, λοιπόν, όπως είπαμε, την παραβεύουν δικαστή, καθώς υιοθετώντας και την πρόταση του εισαγγελέα Γιώργου Νούλη, αναφέρουν ότι το παιδί το δολοφόνησε τον Ιανουάριο του 2029, χορηγώντας του και τα μήνυ. Διαφοροποιούνται όμως με τον εισαγγελικό λειτουργό όσον αφορά στην απόπειρα λίγους μήνες πριν, μέσα στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Εκεί οι δικαστές, λοιπόν, λένε ότι προσπάθησε πάλι με κεταμίνη να σκοτώσει το παιδί, σε αντίθεση με αυτό το οποίο αναφέρει ο εισαγγελέας, που αυτό ήταν και το κατηγορητήριό της και η δίωξη που της ασκήθηκε, ότι είχε ασφυκτικό, προσπάθησε να προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο στην Τζορτζίνα. Οι δικαστές το στηρίζουν αυτό, στο ότι και τα συμπτώματα που παρουσίαζε το παιδί και τον Απρίλιο και τον Ιανουάριο, όταν μπήκε στο νοσοκομείο, ήταν τα ίδια. Το ότι δεν είχε σημάδια στο πρόσωπο ή στο στόμα, όπως θυμόμαστε είχαν διαπιστώσει τα άλλα δύο παιδιά, τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας, που κατέληξαν οι ιατροδικαστές σε ασφυκτικό θάνατο. Επειδή είχε και τις γνώσεις, γιατί η ίδια παραδέχτηκε, η ίδια είχε ομολογήσει ότι ξέρει από νοσηλευτική, οπότε γνώριζε τα αποτελέσματα αυτής της ουσίας που κατά τους δικαστές προμηθεύτηκε μέσω παράνομου δικτύου. Όλα αυτά, λοιπόν, καταλήγουν, με όλα αυτά καταλήγουν στο ότι προσπάθησε να την σκοτώσει και τότε με την κεταμίνη. Να σου πω επίσης ότι εμένα αυτό το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση μέσα από το βούλευμα είναι το πώς περιγράφουν την προσωπικότητα της κατηγορούμενης όταν αποφαίνονται ότι πρέπει να κρατηθεί για ένα εξάμηνο ακόμα, να παραταθεί η προσωρινή της κράτηση. Τη θεωρούν, λοιπόν, ύποπτη τέλεσης νέων όμοιων αξιόπινων πράξεων, ακόμα και σε δικούς της ανθρώπους, δηλαδή στη μάνα της και στην αδελφή της, καθώς όταν ζήτησε την αντικατάσταση της προσωρινής της κράτησης με κατοίκον περιορισμό, με βραχιολάκι, έδωσε ως τόπο κατοικίας, ως τόπο που θα μείνει, το σπίτι της μάνας της και της αδελφής της. Οι δικαστές, λοιπόν, θεωρούν ότι είναι επικίνδυνη να κάνει κακό ακόμα και στους δικούς της, ακόμα και στη μάνα της και στην αδελφή της. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα αλήθεια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, θα βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. Και σένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στον Παύλο, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Μπύρο που μας ακούει από την Κομωτινή, πολλές καλησπέρες στην Ειρήνη, στην Πρέβεζα. Ακούστε λοιπόν παιδιά τώρα πώς πάνε να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα. Έχουμε ενημερωτικό, λέει, έγγραφο της διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τι προβλέπετε λοιπόν σε αυτό? Να κλείνουν, λέει, κατά τη διάρκεια του χειμώνα τα καλοριφέρ των κλινικών από τις 8 το βράδυ ως 6 το πρωί. Να απενεργοποιείται ο κλιματισμός στα επίγοντα σε ημέρες μη εφημερίας. Να απενεργοποιηθεί ο φωτισμός στα μηχανοστάσια, στα μπαλκόνια, στους εσωτερικούς διαδρόμους, στις κλινικές και στα γραφεία. Μάλιστα, το εσωτερικό αυτό έγγραφο δίνει εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να πραγματοποιεί, λέει, διαρκείς ελέγχους με συγκεκριμένο έντυπο που θα διαμορφωθεί και να επιβλέπει όλους τους χώρους του νοσοκομείου για την σωστή τήρηση των μέτρων. Τα παραπάνω έρχονται στο φως από ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο, οι οποίοι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη απόφαση της διοίκησης που αποδεικνύει τις προτεραιότητες για περιορισμό των δαπανών εις βάρος της ασφάλειας και της υγείας εργαζόμενων και ασθενών. Λέει η ανακοίνωση των εργαζομένων, αποδεικνύεται πόσο υποκριτική είναι η στόχη ασφάλειας και οι ασκήσεις ετοιμότητας που αποτελούν απλά προσχήματα για τη μείωση του κόστους με την στοχοποίηση υγειονομικών για χρόνιες ελλείψεις. Πώς εξασφαλίζεται, ρωτούν οι εργαζόμενοι, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόκλησης πτώσης των ασθενών με κλειστά τα φώτα στις κλινικές και τους διαδρόμους? Πώς θα επισπευστεί η ανάρρωση των ασθενών σε κρύους θαλάμους νοσηλείας? Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία σχεδιάζουν και σκέφτονται η ταγή του συστήματος που λειτουργεί. Ποιο είναι αυτό? Μας το πει το πρωί ο κύριος Γεωργιάδης. Καπιταλισμός. Βεβαίως το συστηματάκι είναι ένα πρόβλημα, όπως το τάγκς που έλεγε και ο Μπρέχτ. Πρέπει να έχει άνθρωπο επάνω. Έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν οι εργαζόμενοι μαζί με τους ασθενείς λένε στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι, το σωματείο τους, είμαστε αντίθετοι με την εφαρμογή αυτών των κατευθύνσεων. Η ανάγκη για φτηνό ρεύμα και καύσιμα είναι αυτονόητα και δεν αποτελούν, όπως σημειώνουν, πολυτέλεια και τάχα μου κατασπατάληση πόρων εν έτη 2022. Δεν υπάρχει περίπτωση, λένε οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο, να γυρίσουμε έναν αιώνα πίσω. Πριν από δύο χρόνια, στις 7 του Οκτώβρη, διαδήλωσαν έξω από το εφετείο χιλιάδες λαού και απέτησαν τότε την καταδίκη αυτής της ναζιστικής συμμορίας, αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Κανένας δεν έχει ξεχάσει. Εκείνη την προκλητική πρόταση, μάλιστα, της εισαγγελέως για την αθώωσή τους. Η καταδίκη αυτών των ναζιστών, η καταδίκη αυτών των εγκληματιών της Χρυσής Αυγής, είναι υπόθεση όλων των δημοκρατικών πολιτών αυτής της χώρας. Δύο χρόνια μετά θα είναι ο ίδιος αυτός λαός που θα σταθεί έξω από το εφετείο, αύριο, στο πλευρό της Μάγδας Φίσα, που καταθέτει αύριο, και είναι αυτός ο λαός που θα απαιτήσει να καταδικαστούν οι φασίστες για αυτό ακριβώς που είναι, ναζί και εγκληματίες. Γιατί η χώρα μας έχει πληρώσει με το παραπάνω τις θηριωδίες των ναζί. Και γι' αυτό αύριο υπάρχει παλαϊκό κάλεσμα για μια ακόμα φορά έξω από το εφετείο, για να διατρανωθεί ότι σε αυτή τη χώρα, στη χώρα των Καλαβρίτων, της Βιάννου, του Διστόμου, της Κεσαριανής, ο ναζισμός έχει μία μόνο θέση. Στους υπονόμους κάθε γειτονιάς, στους υπονόμους της ιστορίας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθαρά. Έλα, Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, και φυσικά θα ξεκινήσουμε από την Ταϊλάνδη, εκεί όπου έχει ανέλθει στους 38 πλέον αριθμός των νεκρών από τη μαζική δολοφονία σε παιδικό σταθμό. Θύματα φαίνεται πως είναι τουλάχιστον 24 παιδιά, τα περισσότερα ηλικίες 2 και 3 ετών. Σύμφωνα με όλα τα διεθνή μέσα, πρόκειται για μία από τις πλέον θανατηφόρες επιθέσεις με πυροβόλα όπλα από πρώην στρατιωτικούς ή αστυνομικούς τον τελευταίο χρόνο. Γιατί να θυμίσουμε πως ο 34χρονος δράστης, ο οποίος εν συνεχεία αυτοκτόνησε, ήταν αστυνομικός, ο οποίος είχε διωχθεί από το σώμα επειδή εμπλεκόταν σε υπόθεση ναρκωτικών. Εισήλθε λοιπόν μεσημέρι ώρα Ταϊλάνδης στον παιδικό σταθμό, πυροβόλησε το προσωπικό, τους ενήλικες, και στη συνέχεια μαχαίρωσε τα παιδιά, τα περισσότερα κοιμόντουσαν, ενώ λίγα από αυτά βρισκόντουσαν στην τραπεζαρία και έτρωγαν το μεσημεριανό τους. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε και ο ίδιος, ενώ πρώτα σκότωσε τη γυναίκα και το δικό του παιδί, ενώ ακόμα και την ώρα που έφευγε από τη σκηνή του εγκλήματος, χτύπησαν το αυτοκίνητό του πεζούς ανθρώπους, οι οποίοι τραυματίστηκαν βέβαια, αλλά δεν έχασαν τη ζωή τους, όπως τα παιδάκια τα οποία ήταν μέσα στον παιδικό σταθμό. Μάλιστα. Πού άλλου πάμε? Θα πάμε στην Ουκρανία, εκεί όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αντεπίθεση των δυνάμεων του Κιέβου. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακτήσει το 15% των εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία από τον Φλεβάρι μέχρι και πριν 2 εβδομάδες, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της αντεπίθεσης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε μεν την προηγούμενη Παρασκευή τις συνθήκες για την προσάρτηση 4 ουκρανικών περιοχών στη νότια και ανατολική Ουκρανία. Ωστόσο, ο ένας μετά τον άλλον, οι οικισμοί αυτών των περιοχών περνάνε ξανά υπό ουκρανικό έλεγχο. Και αυτό δεν αμφισβητείται ούτε από τη ρωσική πλευρά. Αντιθέτως, φαίνεται πως η ρωσική γραμμή στο μέτωπο έχει υποχωρήσει, και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πάρα πολύ πιθανό μέσα στις επόμενες ώρες ο κύριος Καντήροφ, ο επικεφαλής των Τσετσένων στη Ρωσία, να γίνει ο νέος υπουργός άμυνας της Ρωσίας. Είναι μια πληροφορία που διαρρέει ήδη από χθες και αναμένεται να επιβεβαιωθεί μέχρι αύριο, καθώς ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει καρατομήσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατηγών και των επικεφαλής των όπλων δυνάμεων της χώρας του, βλέποντας τελευταίες εβδομάδες πώς υποχωρεί στο μέτωπο του πολέμου. Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν σας καληνυχτήσω, καταρχάς να πω ότι ακολουθεί το αθλητικό, έρχονται τα παιδιά, ο Παύλος, ο Δημήτρης, για την μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ολυμπιακού. Πριν σας αποχαιρετήσω, να προαναγγείλω ότι αύριο θα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, μια ιδιαίτερη στιγμή για την εκπομπή και για το σταθμό. Έχω τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε αύριο έναν συνθέτη σύμβολο, ένα μεγάλο μαέστρο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σηκώσει τον πολιτισμό αυτής της χώρας ακόμα ψηλότερα, έναν άνθρωπο που με το έργο του συνομίλησε με τους μεγάλους ποιητές και με τα μεγάλα νοήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Μιλώ για τον κύριο Χρήστο Λεοντή. Αύριο στις 7 η ώρα ραντεβού θα είναι εδώ μαζί μας ο μεγάλος μαέστρος, ο Χρήστος Λεοντής. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε τα μάτια. Πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Κι αν κάνετε τα στήθια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Δε σκιάζομαι τα πόδια τα σκληρά. Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια να στείλω στους ανθρώπους τη χαρά.